Het wordt weer zomer en dat zul je merken ook. Horizon gaat ook dit jaar weer met al zijn medewerkers het schip in. Nou ja, als het net zo groot feest wordt als vorig jaar, dan vinden we dat helemaal niet erg. Ook u kunt mee. Horizon zet de vaart namelijk weer in op 12 juni tijdens de Horizon Midnight Cruise. Een boottocht dus met plaats voor 250 personen, met aan boord een bar en inmiddels bekende enkhuizenformatie steeds door. En u weet het, de buren die hebben nog steeds geen last van ons, hoogstens de vissen, want we varen midden op het IJsselmeer. Wees er op tijd bij en zorg dat u de boot niet mist. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de filialen van de firma Berenboot in winkelcentrum Het Streek of in Stedenbroek en de Westerstraat in Enkhuizen. Ze kosten inclusief sticker 10 gulden. We lichten het anker rond 19:15 s'avonds, waarna we rond middernacht weer aanleggen achter het nostalgische Enkhuizen station. En als u wilt, kunt u nog tot 2:00 s'nachts aan boord blijven. En dan is het echt gebeurd, de Horizon Midnight Cruise. Op 12 juni. En wees er snel bij, want vol is nu weer echt vol.